ko sa aking pag-isa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig, taglay ko ang yakap mo, ang init ng iyong pagmamahal ay walang kasing alam. At dahil sa iyo, napukaw ang damdamin ko. Natuto akong mangarap sa gitna ng kadiliman. Hinarap ko ang kahirapan, binahal ko ang buhay. Ang langit ay abot kamay lamang kung ako'y nasa piling mo. Sapit ng dilim, ikaw ang liwanag ko. Parang isang dasal na lagi kong inuusal. Ang tinig mong malambing sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. Dinamayan mo ako sa aking pag-isa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Ang tinig mong malambing sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa thank you.